konantone manam du won tim ndax lolou manam da fay daal di genn ci xel kon ci kaw lolou dañuy wax ne taabudi mom moy li nga xamanteni moy li gëna deugër donte amna yeneen borom xam xam rahmatullahi alayhim ño xamanteni ñom li ci dess mom lañu wax kon fi tamit borom xam xam rahmanullahi ta'ala wute gi nga xamanteni nak manam kon mom lañu wute fi amna ci amna yeneen mbir yo xamanteni tamit adina ci comme li imam ibn al-jawzi rahmatullahi ta'ala wax wax yo xamantene daf ko jele ci abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma ne manam li nga xamantene mom motax manam mom moy nit ki su fekenteene da fay nelawte lolou yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax nako manam mune malaakai dañuy dadi yi manam ruh dañuy yek ba ci kaw arash bu boba su fekenteene nak dañoo fananoo ak lap bu boba ñom dañuy dadi sujjoot ci wetu arash amma ñi nga xamantene nak ñoom dañoo fanano nañ te fanano wuñu ak laap ñoom dañuy sori arash niki nonu yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena akhafu an la yahduruhu jibril manam day ragal ne nit ki suñu nelawete ab jappul manam te fanano wo ak japp wala bok mu daal fanano wul ak laap lolu day waral ci mom manam ne buy jenn aduna manam malaaka bi duko manam jibril alayhi salam duko teewé kon lolou yep ay hikma la yo xamantene ay hikma yu ci aju la lolou motax ko melni imam ibn arabi manam muhyiddin ibn arabi radiyallahu ta'ala anhu da fay wax ne manam nit ki yello na ci mom su fekenteene manam dafa lumu meunti def rek muy yor njapp sa su ne ndax su fekenteene dafa yore njapp manam bu boba ñi nga xamantene ñom ñoy malaak manam beurebi ak manam li nga xamantene mom lay def day daadi nek lo xamne day sédé ci mom mu daadi joxe masalan nit ko xamantene dafa sol yéré fekk bi mi sol yéré mi ngi won ak njappam te bimu koy simi mi ngi won ak njappam bu boba lolou yéré bobu dana ko sédé yowmal qiyamah niki non nit ki buy wattu tamit warna fexé ba jamono ji mi wattu mu daadi yor njapp ngir lolou mën ko sédé yowmal qiyamah ak niki non buy dindi wéwam ak yenen yu mel non lolu mi ngi koy wax ci kitabu wafa ya nga xamantene ay denkané yu am solo la fa denc ngir wone ni manam nit ki takko gi nga xamantene mom la wara takko ak lap bokku na ci li nga xamantene tamit mom mo aju ci bobu manam ci bi mas'ala mom moy njapp li ni ana lan moy li nga xamantene mom mo koy tek motax borom xam xam yi rahmatullah alayhi njapp gi mom lañu tuddé njapp gi nga xamantene manam sey rek mom moko yak lolu mom motax manam tay bari lañ lo xam manam masalan fuqaha uy dañuy faral di taxé wax lool ndax mën nga ma wax ñiap lo xamantene nit ki bu démé all ba mu ngelawal wal mu dem tour ndox wala mu laal sakaram wala yu lu mu mëna def wala mu laal jigeer ak lu mu mëna def ñiapam go wala mu nelaw ñiap gogu du tej ñiap gi dal sey rek mo koy tej boowa dañ nan la moy ñiap gi ni manam nit ki su amé janaba njapp gog nga xamantene mom lay japp wat yoy rek moko meuna toj ci kaw lolu nit ki kon buy nelaw itam manam sop nañ moy japp wat manam ngir meuna fanane manam donte amewul janaba su fekenteene day nelaw manam sop nañ ci mom moy japp comme ni nga xamantene non lañ ko waxe legui ak cause yi nga xamantene mom motax mom lañ wax legui nit ki tamit su fekenteene dafa wara lek wala bok mu wara nan wala bok mu wara nelaw wala bok mu wara yu bari wala mu wara genn wala muy dox wala yenen ak yenen mo xam amna janaba mo xam amul janaba sop nañ ci muy japp manam ngir li nga xamantene mom moy karanga ak protection bu mag gi nga xamantene mom mo ci ne bok na ci li nga xamantene tamit manam mom mo ci nek moy nit ki day nek ko xamantene ci njapp mi dañuy amé lap sa suné ak yi nga xamantene ñom ño ci aju waye nak njapp gogou manam nit ki mën nako def té duko matal manam moy lan mom moy da fay jël ndox rek manam ray ko ci cër yi nga xamantene ñom ñoy ay cër njappam waye yene ci njapp gogou sauf ke njapp gogou nak du ci mëna julli waye li nga xamantene kon manam ala kulli hal li nga xamantene comme ni nga xamne non lañ ko waxe won biñu tollé ci walu manam biñuy gis mas'ala yi aju ci walu njapp ci muqaddima bi nga xamantene mom la al imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala def ci kitab at tahara kon li mom moy li nga xamantene manam mom moy epp ci masala yi nga xamne ñom ñoo aju won ci walu njapp gi ni waye su fekenteene dañoo wax ne manam bi ta'abudi la kon bu boba li nga xamantene tay njapp gi manam njappal luxa mom motax ñuy wax manam njapp gi lak arab bi rek mom motax ñuy wax kon booba dañ nan sopp nañ nit ki nga xamantene tamit mom moy lek mom moy nan wala bok mom moy laal loxom ak leneen manam mu diko raxas ngir manam mu den ci lepp lo xamanteni tinum la ak tak tak kon ni lol manam tamit lol lu mata baye xel la kon legui li mom moy yoy bu yoll lol len la ci masala yo xamanteni aju nañ ci suñu hadith bi mu daadi am yeneene masala mom moy lay yo xamanteni day woné li nga xamni manam mom moy a sangu farata li nga xamanteni lolou la mëna téré nit bu ñëk bi nga xam manam suñu hadith bi da fay tektale ne nit ki manam mom du sobe comme ni nga xamantene non la ko hadith Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu don tektale ndax bu fekente nit ki mën na nelaw te do ab fek mu amé janaba lolo ñu ne amul benn problème lolo limi tektale mom moy kon mom du sobe ndax bu don ndax bu fekente dafa sobe wu won konon ton bu boba dañ nan ko dedet demal nga gaaw sangu farata bala nga laal len wala bala nga tuddu fenn ndax mën nga fa ñak wala bok sa ñan ndax mën na fa laal wala sa tuflit wala bok li nga xamantene mom moy yi genné ci nopi ak yenen ak yenen yoy yep do duñu ay sobé bok na ci li nga xamantene mom la hadith bi di tektale mom moy nit ki manam li sobé ci mom moy li nga xamantene mom moy li dalil yi leer yi tektale né lool mom moy sobé kon bu boba ñaari borom xam xam rahmatullahi alayhim manam ñaari nit ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim su fekkene dañu wuté ci benn masala manam ni nangam dalay genné ci nit kon sobé la lu démé néké waccu lu démé néké manam ay manni yu ak yenen wala yu démé néké ay dutt yu démé néké manam yi genné dal ci yaramu nit rek ñu daal ni wax ni kenn ki né sobé la ki ci dess né du sobé ki nga xamantene mom mo né sobé la koku lañ nane indil say dalil ndax li nga xamantene manam mom la alquran ak hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam tek tele ci anam gu leer ki na yoy ñom ay sobelante mu nek ijma borom xam xam rahmatullah alayhim moy lu demé nek masbi moy lu demé nek wadiyu ak moy lu demé nek manam saw ak dem all yoy mom moy nga xamantene ñom leer na yoy mom ay sobelagn ak deret kon waye leneen lulul yoy rek manam bu boba kep ko xamantene borom xam xam rahmatullah suñ ci wuté na nangam sobel ak ci dess ne du sobé boba ki nga xamantene mom mo ni sobel koku lañu wara laaj ay dalilam kon lolou manam ben qaida la mbir la règle la bo xamantene lu mata bayyi xel la legi ci kaw lolou kon manam benen masala bi nga xamantene tamit da fay daali aju kon ci suñu hadith bi mom moy dañ ci xamé li nga xamantene manam ne kon nit ki bu fekkentene dafa wara dafa amé janaba kon waruko lolou duko téré nelaw té duko téré lek té duko téré teud té duko téré def lenen manam yoyu nak manam kon sangay ci sasi lolou du nok farata rawatina li nga xamantene mom la imam al bukhari rahimahullahu ta'ala solo jele ko ci aisha radiyallahu ta'ala anha wal bok astaghfirullah mu jele ko ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu munakaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatufu bayna nisa'ihi fi ghuslin wahid ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam day da dab dal wër dem ci manam soxna yépp ci benn ci ngay kété manam mom moy day dem dal di nek ké bu fa joggé dal dem ci kër ko le nek ak mom bu fa joggé dem ci kër kenen ki nek ak mom ba jurom ñenti soxnam yépp daj mu kenn ku ci nek mu sekk ak yow li nga xamantene mom la wara sekk ak yow té ci benn ci ngay lay dal di doon té loolu manam loolu day tekkelé kon ci anam gu leer ci né manam sangu farata ci saasu nekku lo xamantene dafa war nek nonu japp wat waye nak amna benn bëss mu def sa yu deme ci kenn su fa wala mu fa joge day sangu dem ci kenen ko bu boba lolou day tektale ne manam kon manam day wone ni manam meuf na def ñaar yeb kon lolou tamit manam waye li nga xamantene mom la borom xam xam yi wax rahmatullah alayhim moy nit ki comme li nga xamne non la ko imam malik rahimahullahu ta'ala waxe manam mom moy kep ko xamantene dafa tudd ak soxnam manam bu waré tuddat soxnam bobu wala benen ci soxnam yi manam dafa wara raxas sakaram ba pare mu raxasat sakaram ngir lan ngir baña wal ay febar wala ay deul de ay sobe diko manam diko takal kenen ki nga xamantene mom moy kenen manam mom moy diko takal soxna ci yoy mom moy li nga xamantene mom lañu wax way lenen ludul yoy manam li ci nonu lol tamit mu am ben manam parenthèse bo xamne mën nañ ci dugg mom moy ndax kon li nga xamantene moy nit ki tay bu amé ñaar soxna wala ñetti soxna daal di def ay di fenn ndax warna meuna dem setti ji manam warna amna droit de teud ak keneen kurul soxnam si nga xamantene tay mom la ay ci mom booba dañ nan borom xam xam rahmatullah alayhi ñaari wax lañ ci wax insha Allah taala dinañ ko gëna leral bu ñëccé ci yoyu mas'ala ci kitabun nikah wa dal ala kulli hal li nga xamantene mom lañu la mëna wax fim toll mom moy loolu mom daga na dara ne ku ci li nga xamantene mom moy li war rek mom moy fanan bi fanan bi mom mom moy li nga xamantene mom moy li war waye amma da di manam comme li nga xamne loolu lako ñenn wala fi di wax nan bo teudde ci dem teudde fek du ayam loolu doom jojje nga kañay am xawma nangam la loolu nga xamantene lool mo waxu jaaxat la yo xamantene manam teggul ci alquran teggul ci sunna nante sallallahu alayhi wa sallam te amul kenn ci borom xam xam rahmatullah alayhi ko xamantene manam amna benn tuuma bu muy tek ci kaw doom jojje li gëna mag li ñu mëna wax mom moy ne yow manam def nga lo xamantene dal manam akku jambur nga joxe waye su fekkentene manam fanan nga fele mom fi nga xamantene mom nga wara fanan lool mom dara ne ku ci te bok na ci li nga xamne mom moy gëna degeural lool mom modi tay bu fekkentene nit ki dafa amé ñaari kër masalan wala manam tay mu daali aya fenn fi loolu téré wu ko mu dem ci benen kërum gi ngir mëna xol ana doomam ya nek fofu manam ak manam li nga xamantene manam mom lañu amé ci ay ak yeneen ak yeneen lolu téréwul mu mëna dem dox ji ay aade yeneeni doom yo xamantene dekkunu ci kër gi nga xamantene fofu la a fofu la aye yoyep kon da fay tekte la ne manam nit ki mëna def lolu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam amana def gi nga xamantene mom la def li lolu mom moy ne borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañuy wax tamit ne amana da fekk ne soxnam yi dañ ci dañ ko gëremul manam dañ ne ñom garawul lolu mën na koy def waye lolu mom moy su fekk amna ñeneen ñu ne dedet dafa fekk ne lolu dafa dagal la lolu mom jog yenen debi sallallahu alaihi wasallam jago wuko te lolu mom moy li nga xamantene mom moy li gëna deugar insha Allah waye nak lolu ci charte bu fekkentene mën nga jox kenn ku ci nek haxam la waaw lolu manam wala bok ki nga xamantene mom moy ci ay mom mën nga ko jox haxam ba mu mat lolu mom motax ñuy wax ala kulli hal lolu benen mas'ala la bo xam leen parenthèse da rek bo xamantene dañ ko ubbi won ci walu gogou mo def nako tudiat kon legui ni mu dadi dess kon benen manam mu dess fi tamit kon yeneene mas'ala manam kon boba dañuy xamne manam nit ki kon bu fekkentene dafa amé janaba itam li nga xamantene mom mënu ko def mom moy yi nga xamantene mom woor na ni mënu ko def moy lu nga xamantene mom la japp di téré def ndax li nga xamne manam moy janaba bu fekkentene nit ki suko amé yenente bi sallallahu alaihi wasallam daf nan ko na japp ba kérok mu meuna ba kérok mu bëgg sangu farata mu daal di sangu farata ci kaw lool kon dañuy xamé ni janaba mom moy tag gi nga xamantene mom moy tag gi gëna mak mom moy hadathul akbar amma li nga xamantene mom moy nit ki tag ñiapam tag mom moy hadathul asghar koku mom manam mom moy tag gu ndaw gi kon tag gu mak gi mom nit ki suko amé li nga xamantene mom la ko tag gu ndaw gi di téré yépp def ko koy téré kon mbolam yi nga xamanteni gisoon nañ ne yoyu manam nit ki duko meuna def su fekkentene dafa am ndax manam njappam dafa tocc te ñu gisoon ko ci hadith Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxon ne la yaqbalu Allahu salata ahadukum idha ahdatha hatta yatawadda yalla du nangu julil kenn ci yeen su fekkene dafa tojal manam mbete mu daal di japp mbolam masala yi nga xamantene gisoon nañ ko fofu ak mbolam yi nga xamantene gisoon nañ ne yoy day téré manam nit ki manam mën ko def su fekkentene njappam dafa toj lu demé ne ke laal kamilu alquran wala bok laal alquran ak lu demé ne ke manam tawaf kaaba gi ak yeneen yu demé ne ke sujjotu manam sujjotu boy jang alquran ak yenen ak yenen yu mel nek ñom yoy yep manam boba tamit day daadi manam valable fini ne manam nit ki mënu ko def waye mu am yenen ñaari mbir yo xamantene borom xam xam rahmatullah alayhim dañ ko ci yok ne yoy manam nit ki su fekkentene dafa amé janaba manam boba lol tamit duko mëna def te bu ñëkk bi mom moy dugg manam bu ñëkk bi mom moy jang alquran ci jëmmi bopam boba duko mëna def té lolou manam borom xam xam yi rahmatullah alayhim danaka dañ ci deppo ki nga xamantene rek mom mo ci wuté mom moy zahiri rahmatullah alayhim am ñi nga xamantene ñom ñoy yenn imam yi ku melni imam al-bukhari ak imam at-tabari borom tafsir bi rahmatullah alayhima ak ñeneen ñu melni ñom rek ñom ñoo ci wuté waye fi nga xamantene mom la jumhur ulama wala bok dañuy wax al jamaahir te hanafiye nek ci seen biir ak malikiye ak shafiiye ak hanabila rahmatullahi ala al jamee ñom dañu wax ne al qur'anul karim booba kenn du ko mëna jang nit ki su fekenteene dafa amé janaba du ko mëna jang lolu te ñu koy tekte lo ci ay dalil bu jekk bi mom moy hadith sayyidina ali karramallahu wajha bi nga xamantene mom mo nek ci manam imam mom mo nek ci sun ci al khamsa manam imam abu daud ak imam ahmad ak abu daud ak at-tirmidhi ak an-nasa'i ak ibn majah rahmatullahi ala al-jami' solo nagn ko nu ne kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yuhjibu aw yuhjizuhu an al-qur'an shay'an laysa al-janaba manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dara danuko tere danuko yir wala danuko tere mu jang alquran lul an yuqira an alquran laysa aljanaba manam dara danuko tere mu ñuy jangal alquran lul janaba ak benen bi nga xamantene mom mo nek ci sunan alarba'a manam moy sunan imam abu daud ak at-tirmidhi ak an-nasa'i ibn majah rahmatullahi alayhim mun kan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u alqur'ana illa min janaba yananti bi sallallahu alayhi wa sallam dan nañu jangal alqur'an ludul khana ñu am illa kunna junuba aw kama qala wol bamu dess su fekenteene dañu amé janaba imam ki nga xamantene mom moy imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala dafa wax hadha hadithun hasanun sahih hadith bi hadith bu werr la hadith bu rafet la hadith bu bax la wa aniki nonu manam ibn hibban werrul nako niki nonu imam al-hakim ci mustadrakam tamit werrul nako rahmatullahi ala al-jami' wa li nga xamantene mom moy li werr comme ni nga xamne lulul ben di ñaar ci borom xam xam rahmatullahi alayhi wax nañ ko mom moy hadith bobu nekul hadith bo xamantene hadith bu werr la hadith bu dafa daif té niki nonu tamit manam li nga xamé manam niki nonu comme niko imam az-zaylai rahimahullahu ta'ala wa hati nasbur raya li nga xamantene mom la la wax sank ni ñi wéral nañ ko lolu mi ngi ci bulughul maram bu al-hafiz ibn hajar al-asqalani wa rahimahullahu amma ni nga xamantene ñom may manam niki nonu tamit manam amna hadith jabir ibn abdullah hadith umar ibn abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu ma bu nek ci sunan imam at-tirmidhi ak bu imam an-nasa'i imam at-tirmidhi ak imam ibn majah rahmatullahi alayhi ma nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne la taqra'u al-qur'ana la taqra'u al-ha'idha wala al-junub shay'an min al-qur'an manam al-qur'an ko amé mbeur wala bok ko xamantene dafa agné janaba bu mu ci jang dara waye hadith bobu comme ni nga xamantene non lañ ko xam mom tamit hadith da bo xamantene dafa daif waye dal li nga xamantene mom lañu mëna wax mom moy li yenn ci imam yi wax ku melne imam ash-shawkani ko ku melne imam ash-shawkani ak imam al-mubarak furi ak ñu leen jitu won ku melne imam al-hafiz ibn hajar ak an-nawawi ak Badruddin Al-Ayni rahmatullahi ala al-jami' ñom dañoo wax ne hadith yi donte ben bu nek ci ñom manam muccul ci wax jo xamne ne borom xam xam hadith yi dañ koy wax diko sik rahmatullahi alayhim lulul ne rek xana li nga xamantene mom lañu mëna wax ne mom moy so leen boole dañu daal di deugër ay wo xamantene manam mënuf nako sukkandiko ngir mën ci lay ko lool mom moy li nga xamantene mom la muhaqqiqo ne ñi nga xamne xootal nañ masala bi deug ñom la lool lañu wax té lool mom moy li nga xamantene mom moy li gëna dëgër insha Allah taala ci kaw lool kon dañuy xamné ki amé janaba mom du jang alquran way li nga xamantene mom la imam al-bukhari rahimahullahu taala wax ndax dafa jëlé ci ibrahim an-nakhai rahimahullahu mune lool dal garawul jang alquran fekk da nga amé janaba dara neeku ci niki nonu ki nga xamantene mom moy imam mom moy abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala no ma def ni lolou dal dara ne ku ci dañuy jang alquran même bu fekkene dañ lañ amé janaba lolou ak yenen yo xamantene mu dadi imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi tamit hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene dafa wax ne manam dañu demone ba nga xamantene dañu wara almar rek mu ne mom mu dadi gis mbeureugum kérok bi nga xamantene ñom ñi ngi war manam aj manam ñi ngi daal aj hajjatul wada bi mu gisee mbeureugam yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne ko damal nga sangu farata mu ne te nga def mbolam li nga xamantene ñom ñoy aj di def ba mu def nga tawaf kon te bir xam nañ ni li nga xamantene mom moy aj ñi aj souvent dañuy jang alquran te dañuy faral di zikar ak yu mel non te bu ko ne ko defal lepp ba mu def tawaf kaaba gi te tawaf kaaba gi bo gisee mu tere ko ko moy tawaf manam taxaway julli lay taxaw ci kaw lolu manam kon mo lolu mom moy wone ni kon manam fofu la imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala tektalo niko non imam at-tabari rahimahullahu ta'ala dafa ne may hadith ye donte wiruju donte mom gis na ni hadith sayyidina ali bin radiyallahu ta'ala anhu mom manam budé imam al-bukhari mom hadith yoy manam wiruñu fi mom amma imam at-tabari rahimahullah ta'ala gis na ni hadith yu ga hadith sayyidina ali bi mom werno fi mom radiyallahu ta'ala waye nak hadith bobu tektelewul ne dafa haram nda daf ne rek yenente bi sallallahu alayhi wasallam daanu ñu jangal alquran luddul lool waye nak li nga xamantene manam mom moy li nga xamne mom la jumuur tontu ci yoy rahmatullahi alayhi mbolam borom xam xam yeneeni rahmatullahi alayhi li nga xamne mom lañu tontu ci bobu mas'ala moy dañu wax ni ahan kay lolu daf koy tektele ndax ben imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala mom dafa japp ni lolu degeerul fi mom waw waye nak bu fekente ne mujju nañ dem ba gis ne hadith yoyu degeer nañ woba dotu nekati lay benen bi mom moy li nga xamantene manam mom moy imam al-tabari rahimahullahu ta'ala li nga xamne mom la wax boba dañ nan ko xolal rek sayyidina ali radiyallahu ta'ala bu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daanu ñu jangal alquran luddul ci xal bi lool mom lan lay tekki moy yenente dañ daal ñew naan yenente bi sallallahu alayhi wasallam jangal ñu alquran ñu ne bismillah nañ leen jangal ci xal bu mëna doon waye suñu amé janaba rek dana leen man de duma leen jangal lool lan lay tekki te manam limi tekki rek mom moy ne mënta ne parce que su fekkone tane mën na nek konontone du dal di jël janaba bi rek dal koy jël xal dal koy tek manam dal koy def li nga xamantene mom moy exception rawati na ne su fekkone tane tay masalan tay su fekkene tane mom te mom jangale alquran mom motax ñu yoniko sallallahu alayhi wa sallam kon bu boba ci lañuy xamé ni manam kon jang manam janaba bi amna lu mu ci doon parce que su fekkone tane du ci won dara konontone du ko def du ko baña jangale lolou yep day tekkel ne kon jangum alquran bi day manam dafa nek lo xamantene kenn duko def su fekke ne nit ki dafa amé janaba te sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma itam lolou la wax te sayyidna umar ak sayyidna ali radiyallahu ta'ala anhuma ñom ñoo upp fiqh te ñom ñoo gëna xam ñinga xamne ki nga xamne mom moy abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma rawati na ne ñom ñaar ñep ay khulaf khalifa lañ te bok ci khulafa ar-rashidin lol yep day tektel ne manam kon ñom seen wax mom moy li gëna deugar fuf def ko gam le ma ñukoy mengale ak waxu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma and ak mom moy ki mu doon ala kulli hal li nga xamantene ne manam mom lañu mëna wax fi mom moy dal jang alquran mom keen du ko def ci ciosan bu fekente ne nit ki manam dafa amé janaba legi nak mu dal di am yeneene wute yo xamantene ci seen biir ay wax yu sew la yu ay wute yu ndaw la yo xamantene borom ñent ngir rahmatullahi alayhim den ci wuté masalan hanafiyye rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ni nit ci wërul jang dara ci alquran ludul allahumma mu ñaari condition ñaari exception rek lañ ko may ci mu jangé ci alquran bu ñëkk bi mom moy masalan muy ubbi lo xamantena lu am solo la mu diko ubbé di tuddu borom bi subhanahu wa ta'ala ko mu wax bismillahir rahmanir rahim bu boba donte dafa amé janaba mën nako def ndax li nga xamantene manam mom moy li gën manam moy nit ki dafa war di def du sa yu ubbe dara mu tu ubbe ko turu yalla kon ci kaw lolu ñom ñu né lolu mën nañ ko may mu jang ko niki nonu tamit su fekente ne masalan dafa ñaan waye di ñaan ci aya bo xamantene aya bu gatt la wala bok muy tag nit wala bok muy tag am bolo ci aya bo xamantene tamit lu gatt la wala bok mu nek ciat manam pa alquran bi ba bat bi jeex waye len rek ci ciatal alquran manam ab genn walu ay wala yu demene ko nonu lol boba mën nako def lu demene ka masalan tay muy wax nan rabbi zidni ilma donte alquran la waye mën nako wax yalla nga yokuma xam xam niki non tamit buy wax tamit rabbir firli wali walidayya yalla nga jeb geul mo man ak samay ñaari wajur yu demé nek non yoy mo mën nako wax ak yu demé nek masalan tay buy tag aw nit dal oh ñoñu day ashidda'u 'ala al-kuffar rahma'u bainahum ñoñu de dañoo tar ci kaw yéféré ti dañoo yëna mënte seen biir ak yu demé nek non ak yu demé nek innahu la'awahum munib ñu demé nek non koku day kuy dénérlu la ko xamantene manam da fay manam am ñewante ba paré dafa am ko xam dafa nek ko xamné day déllu ci borom subhanahu wa ta'ala ak yu demé nek non yoy mën nako wax ngir wax manam ngir sédel ko ay nit lu baax ngir jàngé ko alquran boba loolu mën nako def leneen li nga xamantene tamen mën nañ ko def comme ni nga xamné wa ma maliki rahmatullah ni nga xamné ñom lañ wax né ñom mën nañ ko def ñom itam ñaar mbir lañ tënk mbir ñom dañ ne bu ñëkk bi mom moy matalan nit ki nga xamantene dafa da fay sakku muslu way bu boba mën na jang yenn mëna muslu way comme ñu démé nek ay falak ak nasi ak yu démé nek non nga xamantene ngir daf koy ñaan ngir mëna mucc ci non wala ngir mëna mucc ci manam ay dal ay ayib wala yu démé nek non manam bu boba mom mën na daari jang manam li nga xamne mom moy yenn chat ci yenn mbir rek ci alquran waye waru tan jang tamen jang mu bari ñaarelu mbir yeen ñaarelu condition bi nga xamantene ci la mëna jàngé alquran itam mom moy masalan tay muy waxtaan ba wara utiliser ben aya war ko def dalil manam ngir di ci argumenter li nga xamantene mom moy limu wax boba donte dafa amé janaba mën na jëfandiko aya bobu tariko ngir jàng ngir manam jëfandiko ko comme dalil loolu bu boba ñom tamit manam loolu bokku na ci li nga xamantene mom lañu jéggelé amma shafi'i rahmuhullahu ta'ala ñom ak hanabilay rahmatullah ala al jami' ñom amul dara lu jéggelé ci alquran allahumma bu mbé gess na shafi'i rahmatullah alayhim nénañu masalan tay bu fekkenté né nit ki day tuddu alquran ñom ñaan ñep sax dañ wax né manam nit ki buy tuddu alquran war ko def lu démé né zikat manam mu fekk né loolu alquran la batay boowa mën na ko def ci yéné zikar pa ci yéné jang alquran comme masalan mu wara wax subhanallah wala muy wax alhamdulillah wala muy wax la ilaha illallah wala muy wax bismillahir rahmanir rahim wala muy wax hasbunallahu wa ni'mal wakeel wala yu demé nek non nga xamantene ay baati alquran laj waye dont li ñi nek baatu alquran yépp mën nañu nek tamit zikar bu boba ñom mën nañu ko jang waye loolu rek nek lo xamantene luñu leen di may la du ki nga xamantene mom mo amé janaba du jigen ji nga xamantene mom mo amé mbeureuk waye amma até nga xamné ñom ñoo aju ci jigen yi nga xamanteni dañoo amé mbeur ndax dagal na ci mom mu jang alquran wala deet yoy dinañ ko gis insha Allah ta'ala ci babul hayd buñ ci yexé insha Allah ta'ala dinañ gis li nga xamanteni mom mo ci aju légui ci kaw lolu kon nak bu boba mu daal di dess benen masala mom moy ci li nga xamanteni mom la manam nit ki amé janaba ji li janaba li téré nit mom moy duggu me nek duggu jaka sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne ya ayyuhalladhina amanu en gaay nga xamne gëm ngeen te deug la taqrabu as-salata bu len jégué beurebu julli lay tekke te mom moy jakkay wa antum sukara fek da ngeena mandi manam da ngeen nan ba mandi way lolu aye bobu mu am lo xamantene dañ ko ci leral mom moy aye bobu dafa nek aye bo xamantene dañu man soxal atti sangara gi ndax bobu alquran dafa am ben jamono mu dagalalo nit ki nan sangara waye nak bu fekenteene heure julli dañuy jégué ñu téré ko mu nan sangara wala bobu mu baña dem ci jakka ji waye mu am benen mbir mo xamé waye mu am tamit manam waye ginnaw bi mu am benen aya bo xamne dafa ñew ne legi sangara dafa haram to moy ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali ash-shaytan fattanibuhu la'allakum tuflihun aya bobu ak aya bi nga xamantene mom mo ci tegu ñom ñoo dogu ci ne sangara mom dafa haram legi li nga xamantene manam kon mom moy fi ni aya bi def ni bu fekenteene da ngeena nan bu len jégué jakka ji nike nonu tamen munen nuki nonu tamen munen bule wa in wa a ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun bete ngeen xam li ngeen di wax wa in kuntum jun wa wala junuban te bo fekenti ne tamit da ngay amé janaba itam du ci agen bo len amé janaba lol tamit bu len jégué jakki manam bu len duggu ci jakki illa abiri sabilin ah ndereb ki nga xamantene xana mom moy ki nga xamne mom da fay romb rek manam yu jakki dafa nek ci yoonam rek mu wara romb ay bobu mom moy tektale ci anam gu leer ni nit ki warul duggu ci jakki waye li nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmatullah alayhim wa fofu den ci wute ñom itam bok na ci ñi nga xamantene ñom ño wax ni nit ki mën na dem li ëpp ci borom xam xam rahmatullah alayhim ñom dañu wax te nit ki du duggu ci jakki waye du ci tay tok ci fu fekenteene amul benn dara lo xamantene lu ko ci dal la manam amul dara lo xamantene lu ko obligé mu tok ci jakki la du fa tok te bu fekenteene dafa tok ci jakki bu boba dafa wara tim su fekenteene masalan nit ki dafa nek ci lol go xamantene faaw mu nek ci jakki wala bok ci gattal dal ñoom ñepp lol lañu teunké wax ji manam su fekenteene masalan dañu wara dem manam nit ki dafa wara dugg ci bir jakki masalan bu fekenteene ndox mi fof rek la nek te dafa wara japp te amul kenn ku ko jotali ci biti bo wa faaw day dem dugg ci bir jakki jël ndox mi comme ni nga xamantene jakki ñu ci non lañu daan am niki non manam fu fekenteene nak par contre mën na duggé fenen fo xamantene manam buntu bobu nga xamantene du buntu jakka ji fiñu wara dugg ci bir jakka ji bo waaw mën na fa duggé ngir mëna dugg fi nga xamne fofu la ndox mané manam te mom moy fañuy sango fi nga xamne mom moy japp kay bobu woba mën na daal di jaar fofu la wara jaar obligatoirement te du do te da fay haram mu daal di jaar ci fi nga xamne mom moy ci jakka ji niki nonu tamit manam bu fekenteene dafa nek ci jakka ji masalan mu febar bo wa dafa wara tim wala nit ki masalan mu daal di teud nelaw manam muy nelaw ci bir jakkajo masalan daadi gis daadi gënt manam bu boba mu daadi gënt nak amé janaba boba da fay daadi jog mu da fay tim doga gënn jakkaji manam niki nonu tamit waye loyoy yep